di ray abnaahum sen domi waxu nek sa naqtulu waya sa nuqtilu abnaahum dinañ fi teural ben teurlin bo xane bi moy dañuy ray sen domi rek yu goor yi moy dal moy dañuy teural ben loi lepp lu jiddu di goor te bok ci banu israël bok ci fami bi nga xamne ci la musa bok ci xifta yi ku ci judd rek tay goor rek ñu ray ko ray gi nak bokut ak ray gañ doon ray ba musa juddogul goor ña ndax bi musa juddogul ba ñu ray goor ña dañu bëggoon musa bañ fa juddo wala bo bu juddo ñu ray ko ba lay falli firaun ray gi nak mo meneen teul la wo xamne doom yu goor yi lañuy ray wa nastahyi nisaahum ñuy deek seen doom yu jigen ya bu doom yu jigen juddo ñu bayyi fa bu doom yu goor juddo ñu ray ndax mbolo mo xamne ay goor do nga fay faatu jigen ñe nek fa ñom aw jigen ni kesse mënu ñoo sakkanal aw xeer loolu lañu xamone motax firawna teje discours ba nelen wa inna ñun su fekke ne goor gu de ñu goor gu judd ñu ray jigen gu judd ñu bayyi fi loolu sa dekkut inna ñun fawqahum ci seen kaw khahirun ñoo leen di not xeer wo xamne gono yuñ juddule ray leen bayyi fa jigenu kesse munu ñoo sakanal am rew su boba ñoo leen di not ba faw wa inna fawqahum qahirun terelin wo kon yag na ci aduna si di ray ay gono yu goor di bayyi gono yu jigen wala nga masale leen ñom ñep inna fawqahum khayrun di leen fete kaw lolu la firawna ne décret bobu lay terel ci rew ma tabarkalla noné it non la ko defé muy ñaay ray bu ñëk ba muy ray dafa bëggona ray goor ña ndax ki ñu ne ko day judd di la folli du fi amé wayé suñu borom tabaaraku ta'ala def nako inshallah amna yenen xissa yo xamné ci xissa yoonent yalla Musa yalla dana ko ci indin bo xamné bi dana ci indi lu mu andi wuton fi ba wa rew ma yegge le firawna teural ñu ñew dis ko Musa mi nga xamné mo dox seen digënté ak seen borom tabaaraku ta'ala moy seen kilifa ci walu diine ñu ñew daal di koy wax ne ko Musa firawna day amna lum teural demb neena ku jorati dom ju goor mu ray ku jorati dom ju jigen mu bayyi fi ndax neena dafa bëgg nek xahar ci suñu kaw lu ci saxalat xala Musa neelen Musa wax li qawmi intam ñu len a metti na amuñu ngannaay yu len mëna dekk legi ludul ñaari ngannaay Istaeenu billahi wasbiru sukkandiko len yalla wasbiru te ngeen muñ te jël nak suñuy pexe yi nga xamne moy suñu watu way ñu xamne innal arda lillahi suuf yalla ko mom firawne mi ñi momul suuf hamaane mi ñi momul suuf qaruna mi ñi momul suuf innal arda suuf lillahi yalla ko mom yurisuha da koy jox mom yalla man yasaw kuko neex min ibadihi ci ay jamam so fi dal yalla koy jël denk ko kuko neex da koy jël ci yenen loxo yoyu denk ko kuko neex jilat ko ci yenen loxo yoyu denk ko neex wala aakhibatu ci mujeentul ga nak lil muttaqin ñi ragal yalla koy mom bere bo man di gis al aakhiba mujeentul ga daan lil muttaqin ñi ragal yalla ay daan bere bu ci ak mbam rek yag rek am ko fete suuf noni it la ñi nangul yalla ak ñi nangulul yalla seenu bari bu kek mam la rek wala aakhibatu mujantal ga lil muttaqina ñal na ñi nga xamne ño ragal yalla ñoy daan ala kulli hal lu yag bañu ko defé nak ñu daldi nek ci yoyu abdir ñu gis na dal lin yaakaaron ci daawa Musa bi dal ngir ñom amagul manam dañu defé ne diina mom bo ci xasse dugg doto bank duto febar duto jaxle niko nit ñi yaakaare defa nañ ne mom diine da ngay ñew dug rek affaire yépp daldi ma seen do bax dedet motax ñom ñene Musa qalo ñene Musa usina ñun de lor nañ ñu am nañ aw metit am nañ jaxle bank nañu min qabli an ta'tiyana lu jitu ngay ñew di wote sa wote bi wa min ba'd ma ji'tana gina ba ñu dikleet yow dal bi nga ñewugut ak bi nga ñewé moyam képp ci ñun bi nga ñu woogut ci sa diine ji daanañ bank daanañ fébar daanañ jax nga woon ci sa diine ji ne yalla la yoni ñu and ci ak yow continue di bank di jaxlé di fébar ñun dal mbir mi jaxal nañ mbokk yi loolu diine du ñëw ngir ku ci dugg dutoo bànk. loolu xewoon na ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain. saxaaba bu ñëw fekk salawatullahi wasalaamu ali suhunu ca kaaba ga, mu ne ko xanaa nag doo ñu ñaanal yàlla mu dimbali ñu, mu ne ko da ngeen a yàkkam ci rek. tabarkàlla. xaala Moussa ne leen asa rabbukum, xëy na seen borom an yuhlika aduwakum, mu alak seen noon bi, an yuhlika mu alak aduwakum, seen noon bii di firaw na, te su boobaa lu ngeen bëgg ci pénc mi rek dana am. bu leen yàlla alagalee firaw na daal, li leen dal lépp dana sedd, te it nee na mi ngi yaakaar ne yàlla dina leen alagal seen noon boobu. bu ko defee yéen ñi bànkoon dut leen bànk, yéen ñi daan jaaxle dut leen jaaxle. bu ko defee wa yastaxlifakum, mu wuutal leen fi fil ardi, ci suuf si, ngeen toogee fi firaw na toogoon, fa yansura, su boobaa nag yàlla xool kayfa taamaluuna, yéen ñi doon coow ba firaw na jóg fi, nan ngeen fii toogee. fa yansura, mu xool kayfa taamaluuna, yéen nu ngeen di toogee ginnaaw bi fi xamee ne moom jóge na fi moom firaw. ba mu ko defee yàlla tabaraka wa taala mi ngi wéy di ñu nettali xew-xewu Moussa ak Firaun, suratu araf aya téeméer ak fanweer. wa laqad axasna, jàppoon nañu ala firawna, ñeñ firawna ya, yàlla jàppoon na leen bis siniina ca at ya, ati bekkoor yoo xam ne du taw, bu tawee taw ba du àgg, bu ñu jiyee du deme noona, ay at yu yàgg a yàgg a yàgg, wala boog yu takku te mitt ci ñoom. mu jàpp firaw naag mbokkam ya bi siniin. wa naqsim min athamarat, ak it meññit moo xam ne meññit mu tuuti la. mu fasiru ne nee nañ kaanat naxla la taxmil illa samara waxida wala illa tamra waxida, meññit mu ñàkk solo daal la garabi doon meññi. tafsir Tabari xatum ñin fukk ak juróom benn ci jukki fukk ak ñett. meññit mi day tuuti lool at yi bekkoor, tàndarma yi nga xam ne duñ yëg ñàkk a taw, waaye meññ ma moo doon am solo. yàlla jàpp leen kon bis siniina wa naqsin min athamarat laallahum, xëy na ñoom yazakkaruuna, ñu waaru xam ne lii leen dal yàlla leen ko teg ndax ñu delluwaat ci seen borom tabaraka wa taala. waaye ñoom fa isa jaatuhum, bu leen masee dikkal alxasanatu, nawet bu baax, qaalu, ñu ne lanaa ñoom moom xaasihi, nawet bii, lii day moom xéewal la, munuñ ko woon a ñàkk am, nangam nangam, wax seeni wax ba mu bari. wa in tusibhum, bu leen dalee sayyi'atu, nawet bu naaw, yattayaru, ñu gaafal bi Moussa, ci Moussa, wa man maahu, ak ñu ànd ak Moussa. bu nawet ba naawee daal, ñu ne Moussa yow yaa gaaf, ndax sa wax yi nga fi wax ak sa julli yi nga fiy julli ak sa waaraat yi moo tee mu taw. ñuy wax loolu Moussa, wa man maahu, ak ñu gëm ànd ak moom, ne leen bi ngeen xewalut seen lii ngeen xewal, nawet yu baax lañ daan am. bi ngeen xewalee li ngeen di xewal nag, di ñu woo ci diine jeeg naan yàlla nee naag laa ilaha illallah, ci lañu tàmbalee gis nawet yu baaxut yii. alaa xanaa xamoo ne innama taa'iruhum, seen gaaf képp képp indallahi, ma nga fa yàlla. seen gaaf ma nga fa yàlla, la ñuy tuddee gaaf muy ñàkk a nawet, ñàkk a tawlu, loola ma nga fa yàlla. al amru min xibalillah laysa chumuhum illa min xibalihi wa xikamihi subhanahu wa taala. moo di la nga xam ne mooy tee am nawet, taw jot tawlu woo, mbaa nga tawlu taw ba doyut, loola kum dal ku nekk bul xool laaj mujj a xew, nga naan nang na ma tax di wax naan tombee aral ay gaaf yooye déedéet. bépp boo xamee ne bekkoor am na, boo seetloo nit ña dafa am lu xew ci ñoom. bépp boo xamee ne feebar bu métti am na, bu kenn munta faj, boo seetloo nit ña dafa nekk ci ñoom. bépp boo seetloo gàncax gi ñàkk, dafa am nu nekk ci nit ña. walaw ann ahlal qura amanu wa taqaw la fataxna alayhim barakati min asamaai wal ard. yàlla nee na bu ngeen gëmee rek yëf yi dox, bu ngeen gëmul nag da ngeen di geer ak man, looloy tax yooyu muy ñàkk a dox. ngeen naan ku nekk la, waaye seenu gaaf, li ngeen di wax gaaf, ma nga fa yàlla tubaarkàlla. walakinna aktaruhum, waaye li ëpp ci ñoom laa yaalamuuna, xamuñu loolu. li ëpp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu loolu. Moom daal soo tekkee soxna buñ la dàqee sa place nga ne soxna see, soo tekkee soxna buñ la dàqee sa place nga ne soxna see, su sa oto daanu nga ne soxna see, bo ree lépp junni ne soxna see. Bu fekkee ne dangaa nekkoon ci place ñu dirnee woon na ko nga takk soxna borom nangu place ba nga ne soxna see. Walakin ak sëru mooy lépp ci ñoom la ya'lamuna xamuñu ne loolu soxna si dogalu ko. Soo ko takkoon mu am, soo ko takkut mu am. Tabaraka taala yim tëral yàlla ak cox na wala ay yooyu néew nañu doole ak kàttan ci muy fab ay mbiram di teg seen loxo di ko jaarla ci wàllu googu yi naan ndaw si ku ko takk ñàkkak ku ko takk def nangam ak nangam. Waxaalu waa dëkk ba ne Moussa mahma taatina loo ñu mën di indil, loo ñu mën di indil bihi ci moom min ayatin ci kéemtaan li tasxarana biha ngir nga jabarñu, loo ñu mën indil ci aaya ngir nga jabarñu. Gis nga seen waxin tudd aaya ba noppi tudde ko njabar, maanaam loo mën a indi duñu la gëm. Fa ma naxnu laka bi muminin ñun duñu la gëm. Loolu la ñu wax Moussa, Moussa daal loo mën a indi duñu la gëm. Moo tax feneen fa ñu ne ko woon bala ñu laa gëm da ngay indi yàlla ñu jàkkaarloog moom ñu laaj ko ay question, ne ko ndax yaa yónni Moussa, bu ne waaw ñu ne ko ndax yaa wàcce tawaraat, bu ne waaw su boobaa ñu door laa gëm. Lu dul loolu yow Moussa jër ngay daawa jër ngay woote bu yëbba nga toog duñu la gëm. Bu ñu waxee wax ji nag yàlla ne fa arsalna alayhim ñu yebal ci ñoom atufaana tawba, atufaana tawba atufaan kasratul amtar al mutafarriq al mughriqa al mutlifa lizuruu wassimaar. Loolu mooy tuufaan mooy taw bu bari boo xam ne day labal kër yi, labal meññit ñi, labal gàncax gi, kenn du am foo jaar. Loolu mooy tuufaan. Yàlla wàcc ci nit yi Moussa ya ba ñu ko weddee tuufaan. Wal jaraada ak njéeréer ya, njéeréer mooy soccet yooyu nga xam ne lu leen romb ñu lekk ko, mbay mu ñu dem lekk ko, dëkk boo ko gis wala réew moo ko gis na la wóor ne ay bakkaar bëri na fa, ndax ñoom duñu dem fu amul ay bakkaar, ay soldaar yàlla lañu yoo xam ne moo leen di yebal. Yàlla baax na sax ba nga xam ne duñ lekk yooyu nit wala ay kawari nit, ne kon ñu sonal nit ñi lool tabarkàlla. Ñoom mbay mi la ñuy lekk xobi garab yeeg yooyu, waaye buñ ci booleen di lekk kawar nit ñi moom nit ñi daañ sonn lool, ndax léeg-léeg yàlla yebal ay nangami nangami nangami njëriir ci benn roq boo xam ne bi ña ngi koy tooñ, ndax njëriir ñëw xaw leen a sonal. Li ñuy néew néew doole ñoom njëréer, léeg-léeg ñu song aw nit daanaka këpp ci ay oto, daanaka alak ci ay xaalis ak ñoom seen yooyu gasoil yeeg essence yi tabarkàlla, te ay gone la ñu yoo xam ne ci gone yi soldaar yàlla yi nekk gën a nekk ay gone ci lañu bokk. Yàlla yebaloon leen ca yonent yàlla Moussa ngir ñu jàppale ko ca xex ba muy xex ak Firaun dikk sotle si ko. Ñoom njëréer yi ba ñu ñëwee liggéey nañ fa liggéey yu am solo, ndax mboolem lu Firaun bayoon rek jaaral nañ ko ci yoon. Te it wàllu économique moom bu mbay ma yàqoo lu am solo la ci ki ngay xam ne mooy jéereg waaj tabarkàlla. Wala xummala ba ñu jógee ca njëréere yàlla yebal fa, am na ñu ne mu yebal fa ay wànq, mu lekk la desoon ca mbay maa kaf néew. Am na ñu ne nag wala xummala mu yebal fa ay teeñ, teeñ bi teeñ yi ñëwee di dox diggante yére nit ñi ak seen yaram yi di lekk seen yaram yi, nga xam ne da ngay fekk benn waaye li nekk ci kawam mat ay teeñ yi bare bari. Waxuma la dara waaye teeñ ci biir aw nit ni ngay rusi rek, waxuma laa loolu, waaye mu sonal la sonal boo xam ne bu guddee doon nelaw, su bëccëgee doon nelaw, foo nekk teeñ yaa ngi ci sa kaw, loo sangu sangu teeñ, loo tuwaale teeñ. Ka gën a silwisi ci réew moom muy Firaw na moo fa ëppoon ay teeñ, ñoom ñëpp ñu teeñ. Ba yàlla jógee ca teeñ yooye taxul ñu gëm de mu wàcc ci ñoom wat defaadia ak ay mbott, mbott yi nga xam ne ñoo sedd guy di ngoox su nawetee. Am na waa ji fi ne boo jàppoon menn mbott jëmale ko ko tey jii du reer ndax tiit, ndax mbott dafa sedd dafa salte, te mbott yu rëy rëy la yàlla tabaraka taala yebaloon ci ñoom. Da nga gis ku ngab ab tibam yëkkati ko jëme ci gémmiñam rek mbott jaar diggante gémmiñ bi ak tib bi nga tegaat ci suuf, foo wiire rek mbott yi. Hatta mala'at buyutahum wa ta'amahum wa isa takallama ahaduhum wa sabat difda'u ila famihi. mot yi bare bare legle ñu ñew salal di teud fekk ci lal bi ay fanwer mot ak nangam te kaw ay mot kenn mu ci teud nga genn wut sa wona di deug ci mot yi bare ci dekk bi lol tabarkalla waye taxul ñu gam wadama yalla yebal fa deret salat miyahum daman fama yastaquna min bahrin wala nahrin ila wajaduhu daman dekk ba yep nek deret dex ga nek deret gigu nek deret ten ba nek deret rubine nek deret hatta liñ jornu du ci nday sax nek deret bu don tay sa felicidaire ba nga du yon mom nga xane yoram neku ci da ngay dem ubbi ko rek di bëgg nan rek fekk mu nek deret dekk ba yep nek deret te deret nak lu nek neex na nan ba mu def deret joxon ko ciur koku mom neexu ta nan tabarakallah yeb yalla wacce ko ci ñoom ayatin mu nek ay kimtan tufan ma njereer ya tiagne ya mbott ya deret ja lu jitu lolu atiya bekor ba lu jitu lolu yedwa ak itam loxo ba muy juroom ñenti kimtan yo xamne fi tisi ayat nako ay jele waxe yoy yeb yalla tabaraku taala yebal ko ci ñoom muf ayatin mu nek ay kimtan yu woné na yalla amna mufassalatin yu ñu tekantal waye fastakbaru ñu reey reey wa kanu ñu nek qawma nit ñoo xamne mujrimin dañoo kaccho ñoom nit firawna ya li yalla yi santane nunguñ ca def dara istakbaru an al iman biha li khuluwihim fil ijram fitir lol te di jallu walamma waqa'a sabu masan dal nak alayhim ti ñoom arij su mbugal mbugal yeyep tufan mak jarat bak qummalak dafadi'at dama bu ci ma sa xew rek alayhim arij su mbugal gere xalu ñu ya musa yow musa ud'u lana rabbaka ñaanal ñu sa borom ñaanal ñu sa borom ñoom pour ñoom bokkuñ ci borom bi ñu ne musa ñaanal ñu sa borom bima ahida indaka ci li nga xamni xek ga ko ak mom bima ahida ci lim ko leurente ni indaka fi yow denga li ñuy jubadi xam nañ ni yalla so bëgge ci mom mbir day fekk da nga xek ak mom dara min ahdillahi wa karamatihi bin nubuwwa waye nitit su bëgge ni yalla nangam day fekk li yalla yigge mu ci nek su jaxle na yalla lama la denkon la soxla nangam khalu ya musa du'u lana rabbak bima ahida indak musa lan ha ñu ne ko la in kashaft wat nañ ne so dinde anna ci ñun adi ci sembugal gi so dinde mbugal gi la nu'minanna laka dañu la gem wala nursilanna dañu yabal dañu libérer peuple ma'aka andak yow banu israël muy doomi yaqub boñu dindilé mbugal gi dal dañu la gëm waaw muna ñu né waaw Musa daadi ñaan boromam tabaaraku ta'ala ngir mu dindil leen mbugal goge falamma kashafna yalla mu né buñu muré anhum ci ñoom arju sa mbugal ga ila ajalin ci ab bo xamné hum ñoom baliquhu dañ ci ag izahum ñoom ci saase rek yan kusuna ñu arriérat delu waat ci caay ga mom dal ba yalla dindé tufan ma dañu arriéra delu ci caay mu andi mbot njereer ya bam andé njereer ya ñu ñaan Musa muriko ñu delu wat ci caay ga mu andi téñ ya bam andé téñ ya ñu dem ci Musa ñaan yalla dindiko ñu delu wat ci caay ga mu andi mbot ya bam andé mbot ya ñu ñaan Musa naka nona mu andi dérëj ja waye sa su nek rek falamma kashafna anhum ridza ila ajlin hum baliqu iza hum yankutun fantaqamna minhum ñu mbugal leen fa aghraqnahum ñu labal leen fil yam ci geejgi bi annahum ndax te ñoom li tax yalla labal leen ci geejgi kazzabu bi ayatina mun dañu wedd suñu ay wa kanu ñu nekkon ghafilin anha sagane ay yalla yi tabaaraku ta'ala mom dal ñoom ñepp dañu sagane won li nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala wacc ci ñoom ñu du moyuko ñak ko faale ñak faale diine ñaka faale atté yalla ñaka faale ay teralinam yalla tabaaraku ta'ala neena day waral mocc ak mbugalam ci ñinga xamne ñoko ñaka faale ba nga xamé né fir'auna deena ñom banu israël nak légui ño fa dess musa jinjun lan ko légui ne len asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fa yansura kayfa ta'malun mi ngi ci suratul a'raf aya temer ak ñaar fuk ak juroom ñent yu ma ci tollu legi ba mu ko defé suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne wa awrasna ñu donlo al qawma nit ñi alladheena nit ñi nga xamne kanu nekkon nañ yustad'afuna don len nogutu ña fir'auna don norbutu yalla rayal len fir'auna fabsu sa tek ci sen loxo ñu mom mashariq al ard tanku yusufa wa magharibaha aksu yusufa allati yusufa nga xamne barakna fiha barkel nañ ko lepp banu israël mom ko bil khairati wa kasrati samarat meññi dama bari lol ba fofé ñu momon dañ ko lan tuddé jannatul qadra al jannatul qadra wala jannatul ard nar lol tabarakallah ñom ñoko momon la tax mu melna melat sax legi moy juba diga fa am rek wa tammat mu mat kalimatu rabbika sa digi borom bil al husna wa tammat kalimatu rabbika al husna sa digi borom tabaraku taala lam digon banu israila dadi mat modi wa nuridu an namunna ala allatheena istudifu fil ardi wa naj'aluhum a'imma janga xamene mo nekkon ca suratu qasas wax di may wax ni tabari wax na ko ci fukel ñaar fukel ak ñatt ci jukiya juroom ñaar fa juroom ñaar ci xati tere bobé wa tammat mumat kalimatu rabbika sabaqi borom al husna bu rafet ba ala bani israil bima sabaru te lañu muñoon wa damarna ñu daldi toj ma kana lamu nekkon yasna don ko tabax yalla tabaaraku ta'ala muné wa damarna ñu toj rappal bamu rap ma lepp lo xamne kana yasna'u dana ko tabakh fir'aunu fir'aun lepp lu fir'aun ma sa tabakh etasam ya imobili ya lepp yalla tabaaraku ta'ala tej ko wa khawmuhu nitam nya it la nga xamne do nañ ko tabakh wama kanu ak lepp lo xamne nekkon nañ ya'rifuna don ko ñak ñak bu ñak yalla ñagal ci tabakh buñ tabakh yalla tej tabarakal non le fir'auna jaare noné yalla tabaaraku ta'ala ray ko toj ay tabaxam ray ña and ak mom bayyi fa nak banu israël légui nak banu israël daldi djéggi dem wala dex wajawasna ñu djéggil bi banu israël ci banu israël defal len teranga djéggil len al bahra djégg rayal na len fir'auna ñu toxu nak wara joggé fiñu dekkon dem nak fenen warfa santi nak ñom banu israël ñu jëgi bahru qalzum ci khalijul suwis lañ koy woyé légui ci khalijul suwis lañ koy woyé fi nek ni ñu rombu fofé daldi jall nak ban jallé fa ataw ala qaumin ñu dik ci aw nit ba ñu diké fekk len yaqufuna ñinga seug di jaamu ala asnamin lahum ci seeni xërem nek ci xërem ya di jaamu samp seeni ban yett len ban jek diw len ba ñu neen buñ xeye tibal len ndekki bu añ ñu tibal len añ bu re ñu tibal len reer bala kenn xey jaar ci xerem ya taggu len bo tukke bu ñew jaar fa jox len serije luñ fa tek nak jinne ñew lek ko ñu daal di contane defene bant ya ko lek waye xam ngeen bant du lek ci qalu ñu danne ñom banu israël ñi and ak musa ya musa yow musa ij'al lana defal ñu ilahan ay yalla ilahan ab yalla kama lahum min ame ñom alihatan ay yalla ñom bañu gisee li rek dañu la di rafetlu li nga xamne ñom lañu def daldi bëgg nak yok ci sharia Musa bi di jaamu yalla ba nopi am nak yenen yalla yu melni yalla gaay yokki ko ci diini ji qala Musa ne la innakum yunde qawmun nit ñen ño xamne tajahaluna dengé na sanku yeen ba légui ndekété jikoy ciadu jexagul ci yeen jikoy jubudi ba légui jexagul ci yeen waaw Musa affaire bi jaxal nako yalla teranga yim defal ñi ñu jéggi dex gi dik fi di wax ñu leen defal yalla Musa ne leen innakum qawmun yeen nit ñen go xamne tajahaluna dengé na réré suñu borom tabaaraku ta'ala tajahaluna azamatallahi wama yajibu an yunazzaha anhu min ash-shariki wan nadhir inna haula hi ni ngeen gis ñuy jaamu xeram mutabarrun dañoo alku ma hum fihi liñ nekk it alku wa batilun dafa yàqu it dafa sanku ma kanu yaamalun li ñu doon jëf lépp liñ doon jëf bi ñu bokkaaleegut lépp moo sanku fi mu nekk nii amatuñu dara. ana lan moo tax yéen ngeen bëgg am lii ñu am ndax da ngeen a bëgg sanku ni ñu sankoo? qaala mu ne leen aghayra allahi mo ndax keneen ko dut yàlla abxiikum laa leen di wutal ilaahan yàlla ndax daa leen wutal jeneen yàlla ju dut yàlla jii ñu defal teraanga yii wa huwa te yàlla jii nga xam ne mooy allah faddalakum moo leen tànn ala alaalamina teg leen ci mbindeef yi. ngeen ñëw tey bëgg ma wutal leen jeneen yàlla tabari mu ne faddalakum ala aalimi dahrikum wa zamanikum faddalakum ala aalimi dahrikum wa zamanikum moo leen tànn ngeen gën seen niti jamono. loolu la tabari wax ca xëtum fukk ak ñett ba tabarkàlla. mu ne leen yéen teraanga ji leen yàlla defal bu ngeen jéggee ba noppi nag bëgg am lu ngeen di wooy ab yàlla loola fayu leen yàlla kon li nga xam ne moom leen defal. wa is anjaynakum te it ñoo leen sowe yàlla sowe na leen min aali firawna ca ñeen firawna gis ngeen la ngeen dëkkee woon doom ju góor ju ngeen jur mu rey lu ngeen am ci ku nekk mag mu defub jaam doom jigéen ju ngeen am mu bàyyi fa bu màggee mu yóbbu këram yàlla reyal leen ko te firawna mooma aki nekk mbokkam nekkoon nañ yasu munakum di leen tooke suu al azab mbugal mu metti lu mu doon def yaq yuqattiluuna dañ noon rayate abnaakum seen doom yu góor wa yastaxyuuna di fa bàyyi nisaakum seen doom yu jigéen wa fi zalikum te seen lii nag nekk na ci balaaun nattu azim bu rëy min rabbikum bu jóge seen borom. yéena leen Moussa wax ne leen warul leen wona wut naan na leen wutal yàlla. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it dafa ànd ak lenn ci sahaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ñu war a nekk ci waajal benn xeex ñu gis gaa yële am seen saatu anwaat mooy diim goo xam ne dafa am ay pëjj ñu indi seen mbir ya wékk ko ca pëjj ya seen jaas ya gaa yi nag daan ne yonent bi ijaal lana zaata anwaat defal ñu ñun tam diim gu am ay pëjj ñu wékk ci suñ jaas yi barkeeloo ko ndax buñ jógee xeex gañe yàlla ne leen aha yonent bi kon ne leen aha la Moussa waxoon nitam ñu wax ngeen ma ko tey nit ñi daal ndekk ñoom ñëpp benn lañu rek lan Moussa waxoon wax ngeen ma ko tey salawatullahi wasalaamu alayhi wa waadna ñu dib Moussa Moussa talaasina laylatan fanweeri guddi yàlla jox Moussa ab daje bu ñu war a daje waxtul ko nag fanweeri guddi ne ko war nañu daje fiyeeg fanweeri guddi limunaajaatina baada mudi talaasina layla wa atmamnaaha ñu matale limba nag bi asirin ci fukki guddi fanweer yi la def yokk ca fukk. mu fasiru na yi ku mel ni chamaxeur yi day wax ne Moussa bi nga xamee ne yàlla alak na nitam ña alak noonam boobee daf ne ko nag dana la jox ab téere waaye nii ngay def fii ngay jaar digal ko nag mu woor fanweeri fan muy zil qaada muy weeru tabaski. nee na ba ko Moussa wooree ba nga xam ne matal na fanweeri fan ya mu ñëwaat nag yàlla tabaraka taala digal ko mu dolliwaat ci fukk nag ba matalee fukk yooye nag mooy waat mam naaha bi asirin muy fukki fan maa ngi ne tabaski waaye aw diggi fukki fan yii nag nekk sil xijja ci aw tabaski. boo demee ci tabarkàlla al kashaaf sama xsër yi wax na ko ca jukkib ñaaral ba xatub téeméer ak juróom fukk ak benn noonu lañ ko joxañe. ba mu ko defee fa tamma mu mat miqaatu rabbihi waxtu borom mam waxtal arbaina laylatan ñin fukki guddi ndax fanweeri guddi boo ca boolee fukki guddi ñin fukki guddi lay nekk talaasina laylatan zaid ashra yusaawi arbaina layla aw arbauna layla. Moussa nag war a dem ngir déeyanti ji ak boroomam tabaraka wa taala war faa jële téere mbu ñu wax tawraat nga xam ne ci la ko yàlla yi waxee atte ya ca nekk yépp ak ni mu bëgg atte yi tëddee ko tabarkàlla. waxaale Moussa Moussa wax li axiihi rakam ja te ñuy wax Haroun li axii Harouna rakam ji ñuy wax Haroun nga xam ne moom kera ba ko yàlla yónnee la na ko woon ijaal li wasiran min ahli Harouna axi yàlla tabaraka taala defal ko ko. tey nag mi ngi bëgg a tukki boo xam ne war na faa am ñin fukki fan yooyu mu ne ko nak legi ukhluf ni fi qawmi wutuma ci sama nit ñi wa aslih na ngay defar